ابدا عدو للشاب العالم وی بوډا جاهل امیشه د پاره بد زوان عالم دشمن وی بل الجاهل مطلقا عدو للعالم بلکې وی مطلق جاهلان د علما او سوی دشمنان وی ځکه علما او لیکلی والجاهلون لاهل العلم اعداء وی جاهلان د اهل علم د پاره دشمنان وی الله ورته بهشکه دا ستا دشمن دی او ستا د بیبی د پاره فلا یخرجنکما نخامخا او دی نباسی تاسو دوارا من الجنتی د جنتنا فتشقا دیده که شقاوت نمراد آغا شقاوت نده چغیت بدبختی آوی فتشقا مانا داوا فتت عباس تر بشیب زکر جنت کی عرص پا تیارا ملاوی دل او دا دنیا دستری والی زیده وی دا داسی دستری والی زیده چی دینا اس سوک خالی نده لیوانه استړی ماشوم استړی زنانه استړی وی فتشقا او دا معنا د صورت په ابتدا کې هم تیر و الله او ایمان نزلنا الیک القران لتشقا هلته وضاحت شو چې شقاوت په معنا د استړی والی راځي دې کې معنا دا او فتت عبب متاعب الدنيا وهي لا تكاد تحصى روح المانی وې استړی بشي په استړی والی د دنیا او ویدہ دمرستری والی دی چشمیری نشتا تاسو گر اداکار والا خلق دورستری نی چی اغا بیکار داغین سی وستری نو دا مختلف ستری والی دی ویدینا اس سوک صحیح سالم نرے دینا اس سوک صحیح سالم نرے او دیئے کد حضرت آدم علیہ السلام تے فتشقا نسبتو کو دیکھ دا وی چی در رزق دا پارزان بسوک ستڑے کئی سڑے بسترے کئی دا ابتدائی فطرتی خبران دا کوم زینو کې چې باز نه پوهان پکورونو او پوجرو کې ناز او کارونه په زنانه کوي دا د فطرت خلق د انسان نم خلاف خبره لکه باز علاقو کې دا غلط رواج دي په کارونه په پټو کې په زنانه باندې کوي دا د اسلام او د غیرت نه خلاف خبره دل تذکر ورته وي فتش قاعده سينو چې دواړه بستړي شي زکه درزک ستړيواله نه چا په ذمہ لري درزک ستړيواله دا د چا په ذمہ لري دا د نارینه په ذمہ لري فلا یخرجنکما نو نباسیتا سدوارا من الجنتی د جنتنا فتشقا ورنستړی بشی پستړی والی د دنیا سرا دنیا د ستړی کې دوزه عادل تا ګوره مقصودم دا د جزا مستړی کا دا کم صحیح حلال کار چې کې دا عبادت ته کې بده ستړی شو په عبادت سره پا موز زانسترے کا پا تلاوت زانسترے کا پا تحجد زانسترے کا پا تحجد زانسترے کا اور خون دا کئی جی سڑے پا عبادت سڑیش سڑے سشی پا عبادت مانسترش فتشقا ورنسترے بشی پستڑی والید دنیا بانی ان لکبی شکتا دپارا اللہ تجوع فیہا دا چوگے کی گی بنا فیہا پا دی جنت کی تا تبلغ حاصلی گنا ولا تعرا او تب بربندی گنا مفسرین وکری دو سیزونے ذکر کل اوگے کی گی بنا بربندی گی بنا ویدالوگا عیب دے باطنن او دا بربندی دل عیب دے ظاہرن یعنی ظاہرن او باطنن پدی کی عیب بنی ذلت بنی ان لک بیشک تعالی پارا اللہ تجوع فیھا اوگے کیگی بنا فیھا پدی جنت کی ولا تعرا او نب بربندی گی وانک او بیشک چی لا تزمو فیھا تگے کیگی بنا پدی جنت کی ولا تزحا او نب دی گرمی کیگی ولا تزحا او ستا گرمی بن کی نور بر ترسی گی نن علماء لکری دیئے کہ تی گرمی مراد دا زکا پا جنت کی وی نور نشتا چیغا دے گنی گرمی چاہتا ہو رسے پا جنت کی پا دے اعتبار بانے نور نشتا چیغا دے سکی سڑے دے گنی پاگی کی نور رسی گی زوم اویلے کی گی تن دیتا اولا تزحا گرمی بدینی کی نور لبسر گندے گی نچی گرمی عمومی زکا وی جنت کی نور نشتا انما هو ظل ممدود اوغت سوره وای د جنت بداسي موسم وی لقد سبا چروخی جی او د دین ور خطو نمخ کی څنګه موسم دے ساری داسي بد جنت موسم وی کما بیره طلوع الفجر لا طلوع الشمس او قال ابو العالی نهار الجنت هكذا د جنت غرض بطول داسي وی د سبا د مزن والی د دین ور راحتو پدی منز منز کی دا کم موسم چره ندابوی و انک او بیشکت چی لا تزم او فیها تگ کیگی بنا پدی جنت کی ولا ترزحا او نبدی گرمی کیگی بس پدی جنت کی اسے گا او چدا شیطان دی دوکا کی وانا چی خمک کی در لطیر شل چی حیر شلتی او میوے او خورا او در رب العالمین پخپل هر یو کار کی حکمت وی ذکا اللہ تقدیر کی لکریو چدی به دنیا ترا کوزئی دنیا کی به نسل خوریگی او دا دنیا د امتحان زیب جوړیگی او یو طرف ته یو جماعت بد جنت او دا الله د رضا ون گئی د پاره محنت کئ نو بل طرف ته به یو د نافرمانی د پاره فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر فوسوس الیه الشیطان نو وسوسا چولی و دغی آدم علیہ السلام ته شیطان قال ویلو شیطان یا آدم و آدم علیہ السلام هل ادلک آیا خبردار ندر کوم تا تا علا شجرت الخلد پو ندامیش گرئی دا سیون در تنخم چا با میشا میشا او چچے می وو خڑا با میشا جنت کی وی و ملک نو دا سی بادشاہی لا یبلا چا بزڑی گینا یو دا سی بادشاہی در تنخم جی پاغے کی بزوڑ والی نرازی بس ورتوی داو ندا او کددی میو دیو خوڑا بس جنت نبوزینا او دا وسوسے پسی طریقہ چولیو دیکھو اللہ را شڑلیو نبازی ویلیو راتلو راتلو کی چولیو یا علماء لیکلی شیطان دلرن وسوسا چي دویم دا دے چې الله ویلی چې وسوسه واچول څنګه واچول دا په قران او سنت کې نشته نو علماء لیکلی وای ابهمو ما ابهمه الله کم شی چې الله پټ پری خې بس پټ پری کم دې کی چې شریعت وي او دې کا بس هغه کې بودريږي دا الله ویلی چې وسوسه واچول څنګه واچول دا غي کیفیت په حدیث مرفوعه او په نص د کتاب الله کې نظر اغلی علماء او تاریخن خبري ذکر کړي او تاریخی خبره د ذوق او شوق د پاروي هغه دلیل شرعي نه وي بګې په خبره باندې هغه سنې دلیل شرعي نه وي او شجره الخلد اصل کې ابن کثیر لیکلي چې دا د جنت غوونی دي شجره الخلد دا د جنت غوونی دي لکه دې کې غیر حدیث ذکر کړي دي حدیث ذکر کرے چې نبی علیہ السلام فرمایلی ان فی الجنت شجرہ یقینا په جنت کې اونه د یسیر الراکب فی ظلها 100 عام ما یقطعها وهي شجره الخلد جنت کې اونه دا یو تیز رفتار سور سړې په اسبانه با داغي په سوري کې سل کال روان وی خدا غي سورې به ختمېږي او دا سشی دی وحی شجرت الخل وحی دا رامش گیره یغ جنت دی او دا جنت نعمتون عجیب نعمتون دی اگر از مغریاز صالحین کور کی وو نای کیو حدیث تیر شد چه مومن دا پارا بیو یو بنگل دا سیوی چوچت والی بیش پیتا میلی تکی پی خبر لگن خلقوی رسل چتا بلنگ دی او دور دی او اگا عجیب یو پاغیبان مونگا تعجب کو یعنی پیتا میلی باغ سوی دا غیو چتوالے دا با دیو ادنا مومن دا پار دور دور جنتو نبی دیو ملغلر نبا حدیث پاک کرا غلی یو ملغلر نبا محل وی او دا غی دنگ والے بسویو گدو والے بیش پیت میرے بی او نبی علیہ السلام نتا پوشی وجد جنت بادی وی لبنتم من ذہب و لبنتم من فضوا و ملاتها المسک الاسفر وی یو خخت دا سرو بلد سبینو او د سیمټو په ځای مشک پاغي کې څه لګی دي خوشبویدار مشک پاغي کې لګی دي نو حضرت آدم علیہ السلام ته شیطان و یا آدم و یا آدم علیہ السلام هل ادلک آیا خبردار نظر کوم تا تعالی شجرت الخلد پاغون دا میشگیری و ملک لا یبلا او حق بادشاہی لا یبلا چی زڑیگی بنا فاکلا نخوراک کڑو دوارو من آدمی وید دغیوننا فبدت لهما سوآتهما سرگنشیو دی دوارو تا بدنون دی دوارو جنتی لباس تلرشو میوی چکل او خورا نکم جنتی لباسو اغتلرشو وتوفقا شورو شیو دا دوارا یخصفانی چرا جختو لی دخپلو زانونو پوری یخصفانی علیهما را جختو لی علیهما پخپلو زانونو باندی من ورق الجنہ دا پانو دا جنتنا دا جنت اغا پانی زان پوری را جختو لی وعصوا آدم ربهو فغوا دا در تمخ کی تیرو زمون دا اہل سنت والجماعت مسلک دا دے چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو لوی گناہنو نسدی پاک دی او پدیبانی دا امت اجمال او دا دا سلور ائمہ و مسلک دے دیدے کی عصا آدمو دیتا وی زلت زلت پا زا سرا زا سرا او دا زا پا فتحی سرا دیتا زلت وی زلت دیتا وی لکا خٹو کی روانی اخپدی خوئی فاخوئی گید آدم علیہ السلام نے ارشیو وچون کی شان دا انبیاء علیہ السلام دیر لوی دے نو پرندر لتیرو چی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بوی حسنات الابراری سیئات المقربین ویدنی عام و خلق و نیکان و نیکی دا سیوی چی دا مقربین و گناہ نیسا بے گی دا مقربین و سکی گی گناہ نیسا بے گی وعصر وا نو دا غی زندگی گڑ وڑ شوی وا غور رجل اغ وقت کی وای چې کله زندگی گڑ وڑ شي او د جنت د زندگی په مقابله کې د دنیا زندگی دا سره د تکلیف زندگی زکا غزه کې د هیڅ قسمه کمی نشتا بیماری نشتا صحت ته همیشه ژوندون نه او دنیا د غمونو کور ده د تدار الاحزان وای دا د غمونو کور ده ک یو غم ختمیږي نو بل وای ک بل وی نو بل وای او بیا د اخر زمانه ژوندون مشکا شریف کی حدیث ته چې اخر زمانہ کې بدا سے حال جوړ شي حتا یدع الحلیم فیه حیران یا وقلمن سړے به حیران پاتې شي چې دې کې څوک او دا غدور چې نبی رحمه السلام ویلو دا سے وخت براشي چې حیا سرا او د اسلام سرا وخت رول بدا سے ګران شي لک سروټ کچ پلاسو کې نیول ګران دي سروټ ک پلاسو کې نیول سي تاسو نن وګورئ د دنیا نن کم حال آخر کم پل با یو با حیا انسان تختی ولت بجون تے رہی ټول دنیا خاص کر پا مسلمانانو بانی یو اور گرزے دلے نو غور رجل عرب آغا وقت کی وی جدے چا زندگی سے شی گڑا وڑش ثم اجتباہ ربه او بیا غرکڑ وغلر رب داغ فتاب علیہ نو رحمت رالے گلے پاغ اغی گناہ نو خطو بے ویستا اللہ توبہ قبولکا فتاب علیہ اللہ توبہ قبولکڑیوا وحدا او اللہ ورطلا عرصم اکڑیوا قال ویلی واللہ رب العزت احبتوا کشی دوارا آدم علیہ السلام او شیطان تا حکم نے کشی دوارا من حاد دی جنتنا جمیعا طول بعضکم لبعض عدون بعض استاسو د پار د بعض عدون دشمنان وی د شیطان او د انسانانو په منځ کې دا ذلی دشمنی ده فایم آیاتینکم منی هدن کچره راغ تاسو ته زما د طرف نه هدن هدایت هدن نو مراد انبیاء علیهم السلام او عثماني کتابونه فمن اتبع هدایا نو هر اسوک چروان شو زما د هدایت پسی زما د نبی او زما د آسمانی کتاب پس روان شو. فلا يدل ولا يشقى هغه به گمراه کیږي نه په دنیا کې ولا يشقى او آخرت کې به بدبخت کیږي نه. فلا يدل ولا يشقى او دې کې مفسرین لیکلي امام قرطبی هم ذکر کړی مشکا شریف کې دا حدیث راغلی د قران پاک د فضیلت بارکی د قران پاک د فضیلت بارکی دا حدیث راغلی دی د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی چ اللہ ذمواری اغستدا لمن قرأ القرآن وعمل بما فیه اللہ یدل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ. وی اللہ ذمواری اغستدا غشاد پار چ قرآن اولستو و عمل پیوکو چ دے با دنیا کی گمراہ کی گینا او پا آخرت کی با بدبخت کی گنا. وطلل آیا او دا آیات مبارکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ولستو او دیتوی حبر الامہ ترجمان القرآن نو دا قرآن بارکی وی چو قرآن چاولستو دی پسی روان شو. فلا یدل ولا یشقا دنیا کی باغ گمرا کی گنا او پا آخرت کی باغ سن کی بدبخت کی گی بنا. دارنگی دائی نراغلی من قرآ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلاله چاچ قران ولستو او روان شو دا غس پسی جدی قران کی نو الله ورته د گمراهی نه هدایت وکي. ووقاه يوم القيامه سوء الحساب او په ورځ د قیامت به الله د ناکار حساب نو ساتي په ورځ د قیامت به الله رب العزت سو کی د ناکار حساب نو به وساتي. نو دا الله ز طرف نه ذمہواری دا دا هر غچا بارکی چې غی قران پاک وللی او بیا په قران پاک کې سدی دا غی پس روان شي. نو ګره په امت باندې دا خبره ضروری او لازمه ده چې قران پاک وللی او د قران پاک پسې سو شي دا غی پس روان شي د قران پاک پسې روان شي او د قران پاک د لستو کوشش وکي. دیو جنا امت مسلمه د نور غفلتونو سره دا غفلت هم ده د کتاب الله د لستو کوشش مونږ نه کو او کسو کې ولولو نو صرف د لفظي لستو کوشش کو معنی ځان نه پویو او چې معنی واورو نو بیا د هغې د احکاماتو پابندي نه کو. قرآن لستل او په دې عمل کول بس دا ایمان دی دا هدایت دی دا د دنیا او د آخرت سره دا هغې ګټه ده. او روح المعانی ذکر کړي چې دا حدیث مرفوعا هم ثابت دی لقد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے نویدا مرفوعنم ثابت تے مرفوعنم دا ثابت تے ای فرمائی لی دی یوی حدیث ذکر کرے دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چدا امام حاکم ذکر کرے امام بیہقی ذکر کرے شعب الایمان کی او دا حدیث وی سندن صحیح دے چ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوی اجار اللہ تعالی تابع القرآن من ان يدل في الدنيا او يشقى في الاخره الله پناهي ور کړی دا د قران تابعدار تا د کمی خبره نه چې د دې دنیا کې غني گمراشي او په اخرت کې غني دې بدبخت شي دا کتاب د بدبختیا نه ور دې کې دا ولا يشقى ولا يشقى بار بار راځي د دې صورت په ابتدا کې ویلو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى حبيب دا کتاب د شقاوت د پاره ما نه درلې دا د سعادت کتاب دے خوشر دار جدی تسوک د علم او د عمل پنیت رانیز دیشو د علم او د عمل پنیت بانی دی تسوک رانیز دیشو نظم عزت مندو دا د شقاوت کتاب نه بلکې دا سشیر دا د سعادت کتاب دے. او به دا حدیث مرفوع انم ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی من اتبع کتاب الله سوک چې دا الله د کتاب پسې روان شو هداه الله تعالی من الضلاله اللہ بے دو گمراہی نورت لار سمک کی پا دنیا کی او پرز دو قیامت بے دا بد حساب نو ساتھی دا بد حساب نبے اللہ پا ہم نومان کی اللہ دے مونگو تا سٹولو تا دا قرآن پاک دا لستو پا دیوان دا عمل کو توفیق را کی دا اللہ بندگانو دا دنیا پسی شوی و شپا و رز اغیر پسی منڈی و ور پا دی دکانو کے ناسی یا سی ٹھول رز ناسی دا نیمہ گنٹا دا اللہ دی کتاب لور گئی نیمہ گھنٹہ اللہ کتاب لور کئی ورنہ سباب زمانگا استاد سوز ریتا سوگو رہی حال دیوی رزی نبلی رزی لخرابی حیا د مسلمان نه لري کیږي، غیرت ته لري کیږي، سپات شو. هر سړی پریشان دی، دا پریشانی او دا تکلیفونه به ختمیږي پدې چې مونږ علمن عملن کتاب الله تعالی نږدې شو. الله دې مونږ او تاسو ټول امت ردی توفیق راکړي وسلم. دې مخ کې آیات مبارکه کې الله د دې بیانو کو وی فرمائل فمن اتبع هدایا، هر غسوک چروان شو زما د هدایت پسی یعنی کتاب پسی، فلا یدلو ناو گمراه کیږي نه په دنیا کې، ولا یشقا او بدبخت کیږي بنا په آخرت کې. دا کتاب الله د علم او په دې باندې د عمل خصوصیت ده چې دا الله د کتاب د علم او د عمل د وجنا یو انسان د شقاوت او بدبختیا نه بچکی. اوس فرمایي ومن اعرض عن ذکری، هر هغه چا چې مخ ګرځول عن ذکری زما د کتاب نه. ذکر در رب العالمین یاداشت وی، او دا اللہ پا ذکرونو کے لوی ذکر کتاب اللہ دے. ذکر امام قرطبی دی دے کہ معنی کڑے وا ومن اعرض عن ذکری اے دینی و تلاوت کتابی والعمل بما فیه، و ایچا چه مخوانو لعن ذکری زما د دیننا، او مانے کنے عن ذکری و تلاوت کتابی زما د کتاب د تلاوتنا، او د دین پا عمل کولبانی مخوانو لو، فإن له معیشتا زنکن ناغد پاربوی زندگی تنگا. معیشتن پا مانا دا عیشن دے، او زون کن مانا واز ویقن تنگا. زون پا مانا دا تنگوالی رازی، او دا دا سے لفظ دے زون چی واحد و تسنیا مذکر و مونس و جمع پا کیو شانت دا. یعنی سوک دا اللہ دا دین پس روان شی نو آغیت اللہ حیات طیبہ ورکی، آغیت سملاویگی حیات طیبہ. نو سوک چی دا اللہ دا کتاب نمخواڑی نو آغیت معیشتن زون کن ملاویگی. لکو گرہی دا حیات طیبہ ذکر دادر تا سورہ نحل کی تیر شروع سوار لسم پارا سورہ نحل کی داغی ذکر شو. سوار لسم پارے کی رازی چسوک دا اللہ دا کتاب پسی سی مانو کی روان شن ناغت اللہ رب العزت دا حیات طیبہ دور کول سکړي وعده کړي چې هغه ته الله رب العزت حیات طیبه ور کوي. آیات وګورئ 97 نمبر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. من هر سوک عمل صالحا جملو کنیک من ذکرن او انسا کناری نوی او کزنانوی و هو مؤمنن او حال دادے چغ مؤمنو. خدا خبر ہمیشہ دا پارا یاد لرائی چی ایمان او اعمال صالح سلوئی دا قرآن علم و عمل دیتا ایمان او اعمال صالح ہوئی. قرآن وال علم و عمل تا ایمان و عمال صالح ہوئی. نو کل چی دو قرآن علمم دے و عملم دے اللہ وی فلنحینہو نخامخا جون بورت ورکو حیاتن طیبا جون پاک صاف سترا ولنجزینهم او خامخا بدلب ورکو دوی تاجرهم داجر ددوی بے احسن ما کانو یعملون پڑیر خیستا غسرا چود عمل کون کی نو دو قرآن دے علم و دا عمل دو جنا اللہ دا حیات طیب دا ورکولو وعدہ کری نو دو قرآن دا مخرولو دو جنا اللہ وعدہ کری معیشتن زنکا زندگی لنڈا و تنگا دا تکلیف آدھے کی مفسرین لکلی امام قرطبی وئی چھے حیات طیب ستا وئی نعیشتن معیشتن زن کنسل وئی وئی سوک چھے دا اللہ دا دن پس روان شو اللہ غتا کناعت ور کی کناعت صبر تا وئی چھے صدر تا ملاو دیو تا پاغی بس وئی چھے بیرا الحمدللہ علا کل حال کناعت دا اللہ پا نعمتنو کی اولوی نعمت تے او گورا دیر خلق وی چھے دا ایسا رسور سور مالونا جیدانونوی لیکن قناعت صفت نی نو پریشان ہے پمنڈو دے پ تکلیف دے خوب نورزی اغه مال ورته و بال سبب جوړ شوی قناعت دی ته وای چې سدی نو پاغه صبر دے چې نشه داغه په غم کې نه دی ته حیات طیبم وای دی ته متاع حسنم وای او دا الله په ذات توکل لے او په خپل قسمت صبر دے نو دے بس د خپل مال نه په نرمۍ او سهولت سره لگئی دی تا وی حیات طیبا او کم سڑی چی دن نمہ خڑو لے ناغ کے حرستے وغ کے تم آلا او بس دے پر زیاد والی کرے نو پاغبان بخل مسلط تے مال نلگئی زندگی لنڈا و تنگ داو پریشانے کرے یو دا حیات طیبا او دا تنگ زندگی دا مقصد علماء کرام ذکر کرے او باز علماء لکلی زون کن ستا وی وہی حرام کسب تزون کنوئی حرام کسب سے شیر حرام کاروبار کے زان تا بچو تا حرام راڑے نو دیتا کسب حرام تا زون کنوئی او باز علماء لکلی وہی دا قول پدی طول قولونو کی سہیلے چے معیشتن زون کن نمراد دا قبر والا زندگی دا سوک دا قرآن پاک نام مخواڑے ایمانن عملن علمن نو دا قبر با پی راتنگ شی قبر با پی سشی راتنگ بشی او دی بارک روایتون راغلی چی پا کافر بانی بدا سی او پا یو مجرم ظالم بدا سی قبر راتنگ شی چی نبی علیہ السلام ویدہ پختی بے یو بلکی ورشی او دا حدیثی چی بیانو لن نبی علیہ السلام دا گت مبارک راواغستی او دی نورو کی ورکی دستی نو پدی اعتبار سرا معیشتن زونکن دا قبر والے جوندن دے لکا مومن مسلمان تا قبر دمر فراخش چی سمر داغ نظر لگی دمر ورطا اللہ رب العزت قبر فراخ کی نو پا کافر بانی راتن کی ومن اعرضوان ذکری او چاچ مخوار لون ذکری زما د کتاب نا للیه نا عمل پی نکی یا مخیوارو لون ذکری زما د دن نا دن تیشاکا فإن لہو معیشتن زنکن بیشک وی بداغ د پارا جون پا قبر کی زنکن تنگ زندگی بی قبر و پیرا تنگ شی وَنَحْشُرُهُ وَرَا پُورْتَ بِرِكُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَوْرَزْ دَ قِيَامَتْ اَعْمَا دَ قَبَرْ نَلُنْدَ لُنْد بِرَا پُورْتَ کُو نو دَ تَنْگِ زِنْدَگَئِ نَمُرَاد عَذَابِ قَبَرْ دَي لَكَ دِي بَارَكِ ابن کثیر روایات ذکر کرو دے دے کے وَي بَعْضِ دَام وَيْلِي وَرَمَخْ كِتِير شُوَلْ چه سوگ ده کتاب اللہ پس روان شی فلا یذل ولا یشقا گمراہ کی گی بنا بدبخت کی گی بنا ابن کثیر وی معیشتن زون کن یا اس سے شقاوت او دیل سوچ پکار دے دنیا کې دی او سړی سره ډېر خوشاله او نعمتونه لري خو ورپسې شقاوت را روان دي نو دې ته نعمت نشي ویل کې دی او سړی دا ټولې بنگلې دی ټولې سورلې دی مال له دولت ته څه کمې نشتا خو ورپسې خاتمه د شقاوت او د بدبختی ده ابن کثیر لیکلی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو قول دام دی چې معیشتن زونکن یعنی شقاوت ته مراد دی شقاوت تے مراد دے او پا دنیا کی دا معیشتن زون کن نس مراد دی دتا بدزلی اتمینان نی سینہ بے کلاو نی اگر کا ظاہرن پا نعمتنو کرے ظاہر پا نعمتنو کرے خوزڑے تنگ دے زڑے پریشان دے ذکر زڑتا خوشحالی او سکون و اتمینان دا رب العالمین پا معرفت کاملہ بانے حاصلے گی نزل دے دا با تنگ بھی او زلبه په حیران تیا کی وی په شک کې وای او یې ویلی چې ندی نه مراد د معیشتن زون کن مراد د قبر عذاب دی او دا حدیث ذکر کړی دی او دی او سند بار کی ویلی چې ضعیف دی او بیا رستو ویلی دی چې دا سند جید دی و یوزل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې مؤمن په قبر کې فی روزت خضراء پا باغی چشنکی بھئی دا قبر بورتا اللہ دا جنت دشنو باغی چونے و باغی چو گرزے او دل با فراخوال اکلیشی پا دے قبر کی او یا گزا او دتا با دا قبر دا سی روخانشی کل قمر لیلت البدر لکس پگمئی دا سوار لسمی پشپی او بیو فرمائے لتدرون فیما انزلت هذه الآیا ویتاسو لپتش جد آیات سبارک نازل شوی فین لہو معیشتا زونکا او تاسو لپتش معیشت زونک ستوئی ندیوی اللہ و دا اللہ رسول خپوئی گی ویدا عذاب دا کافر دے پا قبر کی وی قسم می دی پا غزات چه زمان نفس او روح داغ پا دست قدرت کرے چې په کافر باندې یو کم سل ماران په دې قبر کې مسلط شي او هغه چیچی او دتا یعنی سزاګانې پاغي ملاوي د دې حدیث بارے کې ابن کثیر لیکلی رفع منکر جدا یعنی مرفوعا دا حدیث ثابت نه لري او به رستو ذکر کړي په بل سند سره ذکر کړي چپا کافر بانی یو کم سل ماران دا پا دی غور کی مسلط شی او دا معیشتن زون کن مراد عذاب قبر دے او بے ویلی چی اسنادن جیدن دا سند جید دے نو دا معیشتن زون کن مراد عذاب دا قبر دے قبر والا عذاب دے اللہ وی چاچ مخوارو لو ومن اعرض عن ذکری هرغا چاچ مخواڑو لوان ذکری زماد دیننا زماد کتابنا فإن لہون بشک داغد پارا معیشتا زونکن زندگی بوی زونکن تنگا ونحشره وراپورت بیکو یوم القیامت پورزد قیامت اعمالند دا قبر نڑن بیرا پورتکو قال وائی بدے رب اے رب زمال محشرتنی اعما ولد را پورتکم زد قبر نڑن دا وقد کنت بصیرا او بیشک او مزلی دن کے زما خو دنیا کی غٹی غٹی سرگیوی ما خو دنیا کی لیدل کول او دې کې علما او دالې کې ظاهر خدا دې چې دستور ګډونواله او بازي وای لکه دنیا کې دې د زړوند نو التبم د زړوند راپورتش قال رب العالمین بورته وای کذالک دارنګي اتت کا آیاتنا راغلی او تات آیاتنا زما زما کتاب راغلو زما د حبیب تعلیمات راغلو فنسیتها نو تا غهیر کړي وو پریخی دیو تا رو دا وینه چې دا کتاب الله چاله راغله او دا دا الله او دا الله دا رسول حکم دا چا دا پاره وکذالک الیومۃ انصاب او دارنگی نن رضی تنسا تم پری خودشوی تم در رحمت الہی نے ہیر کڑے شوی او پری خودشوی او دے یکیم نے کسیر دام ذکر کری چھ گورا یو سڑی تا کتاب اللہ یاد دے زنی وخو گورا بڑا شی بعض حافظانو نے دا بڑا والی دا وجن قرآن ہیر شی یا بیماری دا وجن ہیر شی نوائی پدی سڑے گناہگاری گنا خوک دا غفلت دا وجنا یو سڑی نے ہیر شی ندام گناہ ناغا پا کدام ذکر کرے ابن کثیر دیوے کی روایت ذکر کرے اصل کی گورا دیوے کی فنسیت ہان مراد سو خپل معنی و پا قرآن عمل لکول پا قرآن ایمان نروڑن چی دیو سڑی پا قرآن عمل لیو ایمان دیو ظاہرن تیہیر شن نو کس عذر شرعیوی نو گناہگار نرے خو کس عذر شرعی نوی و قرآن پاک تیہیر شو نو دام گناہ دا لکہ دا روایتی ذکر کرے اگر چی دی روایت کی باز علماء کرامو سندن کلام کرے ابن کثیر وئی ویف اما نسیان لفظ القرآن مع فهم معناه وی کی او سڑی تا دا قرآن الفاظ ہیر دی خدا آغی مانا بانی پوئی گی والقیام بمقتضاہ او دا قرآن پاک چیس حکم دے پا آغی عمل پس روان دے نفلیس داخلا فی هذا الوعید آغا پا دی عذاب کی داخل نوے وَإِن كَانَ مُتَوَعَدًا عَلَيْهِ مِن جِهَةٍ اُخْرَى اگر کاغ تیر ورکڑی شوی دے دبل جہت نا یہ روایت کی راغلی چھ نبی علیہ السلام فرمائی امام الرجل قرأ القرآن فنسیه نشتے او سڑے چھ قرآن پاک اولستو ہیرکو مگر دے بدا اللہ سرم لاوشی او دے بسوی اجزم مجزوم بی اوچ بے یو طرف دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم اللہ ذکر کرے نگر قرآن پاک یادولوی اجر و ثواب دے خودی رولی گناہ یو جن نبی علیہ السلام ویلیو دا قرآن پاک خبر اخلی وی قسم می دی دا اللہ پا ذاتی علی نبی علیہ السلام وی دے دا سینین زیاد تختی دا غروخ نا چی دا اوخ گوڑا دینی تلی دی بس لار بشوخ بدنو تختی نگر دا قرآن خبر غستل پکار دی روزان دا دی تلاوت پکار دے دا دی پا مانا با نزان پو یول پکار دی دے قرآن پاک دے حفظ ولی دمر لوی ثواب دے دا حافظ تر مرگ دا قرآن سر تعلق وی کدے یو میاش غفلتو کی قرآن دے سینی نہیر شی دا کچھ دوستی قرآن پاک نگواڑی دے دا سی دوستی گواڑی چد سر و دیر وقت تعلق وی ار وقت بد دا خبرداری اخلی او کچری یو حافظ یو میاش پوری غافل او گرزی یاد آغا ماحول دا فسق و فجور شی نہ قرآن پاک د سینی نہ تختی قرآن پاک سکی گی دا د سینی نہ تختی دیو جنا کم والدین و بچو حفظ کڑے نو دا اولوی غنیمت تے اولوی رحمت تے خو معشومان تر سو عمر پوری پوئی گی نا نو کمور پلار سنبھال لکی او قرآن تے ہیر شو نو سزابم دے مور پلار تے ملاوی گی سزابم دے مور پلار تے ملاوی گی اللہ بورت وی قال اللہ بوئی کذالک دارنگی اتت کا آیاتنا راغلی اتا تا آیاتنا زمونگا فنسیتها نتاہیر کڑیو عمل لی پی پریخیو وکذالک اليوم تنسا او دارنگی نن رس تنسا تپریخو دیشو پازاب کی وکذالک اللہ او دارنگی نجزی سزا ورکو مونگا من حغ چاہتا اسرفا چزیاتے کڑے دے دا حد نے تجاوز کڑے ولم یؤمن بی آیات ربی او ایمان ندے روڑے پایا تنو دخپل رب ولا عذاب الاخرت او خام خازاب دا آخرت اشد دیر سخنے و ابقا او میشدے دنیا والا سزا و تکلیفی و سورز و پوری بھی او دا آخرت عذاب دائمن دے ولا عذاب الاخرتی او خامخا عذاب دا آخرت اشد و ابقا دیر سخنے و ابقا و میشدے افلم یهد لهم دیہ دی اغا ضمیر مستطرا راجی دے اللہ تا وغد دی فاعلو افلم یهد لهم آیا بیان ندیکڑے اللہ دویتا افلم یهد لهم آیا بیان ندیکڑے دویتا اللہ کم اہلکنا چی سمرہ ہلاکڑیو منگ قبلہم ددوی نمخ کی من القرون د پیڑونا سمرہ سمرہ قومنا اللہ ہلاکو تباک داغی سور الوی قوتو سور الوی حسنو سور الوی داغی ہنرو لیکن چکل ایمان و اعمال نو اللہ ہلاکو تباک کم اہلکنا چی سمرہ ہلاکڑی منگا قبلہم ددوی نمخ کی من القرون د پیڑونا یمشون فی مساکنہم چی دیو سیگی گرزی را گرزی فی مساکنہم داغی داستوگ نے پزائیونو کی مسکن دو سے دو زیت روئی اللہ وی داتا چی کم کورنو کی اسیگی پا کم ملک اسیگی دیکھ مخ کی سوکو یمشون فی مساکنہم چی دی زی و رازی جو انتی رئی فی مساکنہم داغی داستوگ نے پزائیونو کی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیاتن خام خانشانات و دلائلی چی سو چکی او سڑے چی دی پخوانو قومنو بانی تباہیو لرالا ایسر مالو دولتو زکا داغی دمال بارک قرآن شریف وی وما بلغو معشار ما آتیناہو اللہ وی دور مال او دولت او قوت می ورکړو چې دا موجوده دا غي زرمی سي ته نه رسیدلی او دا غي داسې خیسته بدنونو چې قران وی لم یخلق مثلها فی البلاد دا غي غنت بیا په مختز مکه پیدا نشو با غي هلاکت او تباہی لرالا بدنونه زمونږ استاد سره مضبوطو هنر او مرونه ډیرو لیکن ایمان و اعمال صالحانو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائلی لولنها دپارد خاوندانو داقلنو سوک چه اقل لری نو دپخوانو قومنو پدی حلاکت کی داغی دپاردیر نشانات اس دی رسو آیات مبارک کی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی چه اے حبیبا ډېر پیړی او کافر می هلاک کړي او تم دې خپل دشمنانو د دین تنگ کړي خو کچره مخ کې حکم نوي ته